Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και Άγιος τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε. Το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Να ευχηθούμε να δώσει ο Θεός καλή χρονιά και φέτος, αφού αρχίζουμε τώρα κι εμείς με το νέο έτος των 97 της σειράν αυτήν των ομιλιών, και να προσευχόμαστε να μας δώσει ο Θεός την ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσαν ειρήνη, η οποία είναι πρώτα η χάρη του Θεού, η παρουσία Του, παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδία μας, και συνεχεία η παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο δια της ειρήνης αυτής της χάριτος, η οποία μας οδηγεί στην Βασιλεία του Θεού. Αυτό εξάλλου, όπως είπαμε και άλλες φορές, σήμαινε και ο ύμνος αυτός των αγγέλων, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ακριβώς το ότι ο Χριστός, η ειρήνη του κόσμου, η ειρήνη των ψυχών μας, ήρθε κοντά μας, έγινε για μας άνθρωπος, μας χάρισε την ειρήνη. Και βέβαια, εδώ και 2.000 χρόνια σχεδόν από τότε που ήρθε ο Κύριος στον κόσμο, αυτή την ειρήνη την απέκτησαν οι άνθρωποι οι οποίοι τον ζήτησαν τον ίδιον, τον αγάπησαν, τον επεδίωξαν, αφιέρωσαν τον εαυτόν τους σε Αυτόν. Όμως ο κόσμος δεν εγεύθηκε αυτήν την ειρήνη, και φαίνεται ότι ο κόσμος θα πορευτεί, θα πορεύεται πάντοτε το δρόμο των δικών του μέσα στην ελευθερία της βούλησής του, της προαιρέσεώς του, και η ειρήνη του Θεού και τα χαρίσματα του Θεού θα ανήκουν και θα αναφέρονται εις όσους μέσα σε κάθε γενιά αναζητούν τον Θεό. Έτσι, αυτός ο ύμνος των Αγγέλων αφορά πράγματι αυτούς τους οποίους, οι οποίοι μάλλον ηθέλησαν να γίνουν μέτοχοι του γεγονότος της σαρκώσεως του Θεολόγου. Και φαίνεται ακόμα ότι όσο περνά ο καιρός και όσο περνούν τα χρόνια, αυτή το αίτημα της ειρήνης θα είναι ακόμα πιο σπουδαίο και σημαντικό για όλους μας, αφού ζούμε σε μια εποχή η οποία συνέχεια εκτοξεύει εναντίον μας απειλές, φόβους, κινδύνους, συνοχή εθνών εν απορία, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Μέσα σε αυτήν την ταραγμένη εποχή που ζούμε, με τις πολλές δυσκολίες, η μόνη μας ελπίδα, η μόνη μας ελπίδα είναι ο Κύριος, είναι ο Χριστός, ο οποίος ενίκησε τον κόσμο, ενίκησε τον θάνατο, ενίκησε τα στοιχεία του κόσμου και μας έδωσε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλες τις δυσκολίες, να τις αξιοποιήσουμε πνευματικά. Και έστω και αν το περιβάλλον μας γύρω, ο χρόνος που ζούμε, οι χρόνοι που ζούμε, οι περιστάσεις δεν είναι τόσο ευνοϊκές, αν και αν συγκριθούμε με τους πατέρες μας στις παλαιότερες εποχές, είναι πολύ πολύ σπουδαίες και καλές οι εποχές μας, αλλά έστω και αν εξωτερικά δεν παρέχουν όλα όσα έπρεπε να μας δώσουν, εν τούτης δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να εμποδίσουν τη χάρη του Θεού. Αντίθετα, εάν εμείς φανούμε συνετοί και έξυπνοι, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για την πνευματική μας ωφέλεια. Έτσι, όταν ακούμε απειλές και φόβους και κινδύνους και απορίες, τότε είναι μια καλή ευκαιρία για όλους μας να καταλάβουμε ότι πάντα ματαιότητα ανθρώπινα όσα όχι υπάρχει μετά θάνατο. Και ότι εμείς ως χριστιανοί Δεν έχουμε οδεμένους σαν πόλην, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Ξέρουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο είμαστε περαστικοί, είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι. Δεν είναι δυνατόν να μείνουμε εδώ. Οπωσδήποτε θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Χρώμεθα τον κόσμο, χρησιμοποιούμε τον κόσμο για να προχωρήσουμε στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Και ο νους μας, η θέλησή μας, η αγάπη μας, το κέντρο της επιθυμίας μας δεν είναι τα παρόντα, αλλά τα αιώνια, τα μέλλοντα, τα ουράνια, τα αυτά που είναι κοντά στο Θεό. Έτσι, έχοντας αυτήν την ελπίδα, την μακαρία ελπίδα της Βασιλείας του Θεού, τότε μπορούμε να είμαστε ειρηνικοί και να έχουμε αυτήν την ειρήνη την οποία έψαλαν οι άγγελοι όταν γεννήθηκε ο Χριστός επί γης ειρήνη. Να έχουμε την ειρήνη του Θεού μέσα στην καρδία μας και να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα και τους κινδύνους και τους φόβους με πολλή προσευχή. Τα λέω αυτά βέβαια διότι είναι και επίκαιρα λόγω των εορτών των Χριστουγέννων που περάσαμε, αλλά διότι όπως ξέρετε εσείς καλύτερα και εγώ από εσάς τα ακούω, κάθε λίγο υπάρχει και μια δυσκολία έτσι γενική, ας πούμε εθνική, ξέρω εγώ κοινωνική, και υπάρχει μια πάντοτε απορία και ένας φόβος περί του μέλλοντος μας. Αλλά το μέλλον δεν ανήκει στους ανθρώπινους υπολογιστές και υπολογισμούς, ανήκει στον παντοδύναμο Θεό. Και παντοδύναμος Θεός θα ρυθμίσει τα πράγματα όπως αυτός γνωρίζει καλύτερα. Εμείς αν προσευχόμαστε, να ξέρετε ότι έστω και ελάχιστοι άνθρωποι, εάν ευρεθούν που να προσεύχονται για τον τόπον αυτό, τότε ο Θεός θα σώσει τον τόπον ενεκα αυτών των ανθρώπων. Βλέπετε, θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη που συνήντησε ο Αβραάμ τον Θεό στο πρόσωπο των τριών αγγέλων, την Αγία Τριάδα, και είχε ληφθεί απόφαση να καταστραφούν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και ο Θεός, ο Αβραάμ, προσπαθώντας να πείσει τον Θεό ότι είναι κρίμα τόση μεγάλη πόλη να καταστραφεί, πέντε πόλεις ήταν συγκεκριμένα, λέει, εάν έβρισε εκεί ας πούμε 100 δίκαιους θα καταστρέψει την πόλη, λέει, όχι, αν έβρω 100 δεν θα καταστρέψω, λέει, συγγνώμη Κύριε, αν έβρισε 50, λέει, αν έβρω 50 πάλι δεν θα καταστρέψω, αν έβρισε 30, αν έβρισε 20, αν έβρισε 10. Και πάλι έλεγε ο Θεός, αν έβρω 10 εις την πόλη δίκαιους, δεν θα καταστρέψω την πόλη, είναι 110. Αν έβρεις 5, και αν έβρω 5 πάλι δεν θα καταστρέψω την πόλη, είναι 105. Και μετά δεν είχε παρακάτω να πάει. Και έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι είναι μέσα στην πείρα και στην πορεία του γεγονότος ότι είναι δυνατός ο Θεός να αλλάξει το ρούν των γεγονότων και να αλλάξει όλα όσα παγκόσμια διαδραματίζονται, εάν μάθουμε εμείς να προσευχόμαστε. Και ξέρετε, το είπαμε κι άλλες φορές, ότι αυτές οι περίοδοι, οι δύσκολοι, οι γεμάτοι ας πούμε αγωνία και φόβων, είναι πολύ πολύ θετικές περίοδοι για προσευχή. Έτσι μας βοηθούν τα γεγονότα αυτά να προσευχόμαστε. Μας βοηθούν να προσευχόμαστε. Να μαζευτούμε, να μην τρέχει ο νους μας σε πολλά πράγματα και να καταλάβουμε ότι δεν είναι γιατί δύσκολο να τυναχτούν όλα στον αέρα ερυπή οφθαλμού, οπότε να συνάξουμε το μυαλό μας, την καρδία μας, να την οδηγήσουμε προς τον Θεό και έτσι να κινηθεί αυτή όλη η εναγώνιος ας πούμε κατάστασή μας να μεταποιηθεί, να πολιαστεί σε προσευχή. Και εάν μεταποιηθεί σε προσευχή, τότε οπωσδήποτε θα έχουμε ευεργετικά αποτελέσματα γενικά και στον εαυτό μας και στην Εκκλησία μας και στον λαό μας. Και για να πάμε και στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας, βρισκόμαστε στην ευχή της προσκομιδής, όπως είπαμε, που λέγεται μετά την Μεγάλη Είσοδο, όταν πλέον γίνει η Μεγάλη Είσοδος των Τιμίων Δώρων και εναποδεθούν τα Τίμια Δώρα επί της Αγίας Τραπέζης. Και ο ιερεύς εκεί ενώπιον του θυσιαστηρίου προσεύχεται μυστικός, χαμηλοφόνος, λέγοντας αυτή την ευχή την οποία εμελετήσαμε την πρώτη παράγραφο την προηγούμενη φορά. Έλεγε λοιπόν από την αρχή ότι Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν εν έσως παρά τον επικαλουμένος εν όλη καρδία. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Και συνεχίζει, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο. Δηλαδή, Κύριε Θεέ Παντοδύναμε, που είσαι ο μόνος Άγιος, που δέχεσαι θυσίαν δοξολογίας από αυτούς που σε επικαλούνται με όλη τους την καρδιά, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση, δηλαδή δέξε, πρόσδεξε και την δέηση ημών εμάς τους των αμαρτωλών, και προσάγαγε την, προσκόμισε την, οδήγησε την, φέρε την στο Άγιο σου θυσιαστήριο. Βλέπετε λοιπόν όπως όλες οι προσευχές των Αγίων και ιδιαίτερα της Θείας Λειτουργίας που έχουν αυτά τα στοιχεία τα απαραίτητα για την στάση μας ενώπιον του Θεού, αφενός μεν ο ιερεύς επικαλείται τον Θεόν ονομάζοντας τον Κύριον Θεόν Παντοκράτορα μόνον Άγιον, ο μόνος στον οποίο ανήκει η θυσία εν αίσιος. Μετά τον παρακαλεί να δεχθεί αυτός ο Άγιος Θεός ο Παντοκράτορας την δέησή μας, την προσευχή εμάς τους αμαρτωλούς. Δηλαδή ο άνθρωπος όταν ευρίσκεται ενώπιον του Θεού πρέπει να έχει αυτή την αίσθηση ότι ευρίσκεται ενώπιον του Θεού όχι ως δίκαιος, όχι ως ενάρετος, όχι ως άξιος να ευρίσκεται μπροστά στον Θεό, αλλά ως ανάξιος και ως αμαρτωλός. Και αυτή, όταν λέμε αυτή την φράση, αυτή τη λέξη που τη λέμε πολλές φορές όλοι μας, εγώ είμαι αμαρτωλός κτλ, αυτό δεν είναι εξαιρετικά το οποίο κρύβει μέσα κακομοιριά, να πούμε, και μια μελαγχολική και απεσιόδοξη διάθεση. Αντίθετα, πρέπει να είναι μια αίσθηση πολύ σοβαρή, η οποία σημαίνει το εξής πράγμα. Σημαίνει αφενός την αίσθηση το ποιος είναι αυτός ο Θεός στον οποίο μιλούμε, ότι αυτός ο Θεός που τώρα μιλούμε, στον οποίο απευθυνόμαστε, είναι ο Θεός ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, είναι ο μόνος αθάνατος Θεός ο οποίος μας έπλασε, αυτός ο οποίος εκ του μη όντως μας έφερε εις τον κόσμο, αυτός που συνέχει την χτίση και τα πάντα, τα σύμπαντα τα δημιουργεί και τα συνέχει αυτός ο ίδιος, αυτός ο οποίος μας γνώριζε πριν εμείς καν υπάρξουμε. Δηλαδή αν σκεφτούμε και μόνο αυτό με το νου μας, όταν έχουμε ησυχία στο δωμάτιο μας και προσευχόμαστε ή έχουμε μια έτσι ήσυχη διάθεση, να σκεφτούμε ότι ο Θεός μας εγνώριζε πριν χιλιάδες χρόνια, ένα έκαστον εξ ημών. Πριν καν έρθουμε σε αυτόν τον κόσμο, γνώριζε ο Θεός όλα τα πάντα όσα αφορούν εμάς, γιατί τίποτα δεν είναι άγνωστον και κρυπτόν ενώπιον του. Λοιπόν, αυτός ο Θεός ο οποίος έγινε άνθρωπος και είναι ο μόνος Άγιος και βρίσκεται σε αυτήν την πατρική θέση απέναντί μας, και αφενός εμείς που είμαστε τόσο αδύνατοι, τόσο φθαρτοί, τόσο αδύνατοι και πνευματικά και σωματικά. Και πνευματικά, διότι βλέπετε την παραμικρή κίνηση πάθους, το παραμικρό λογισμό μας σαλώνει το νου μας. Μόλις δούμε ένα πράγμα κακό, μια εικόνα, μια πρόκληση, ένα λόγο, αμέσως το μυαλό μας ζαλίζεται και αρχίζει να ρέπει προς την αμαρτία, να ξεχνά τον Θεό. Αλλά και σωματικά μας είναι τόσο αδύνατοι που είναι δυνατόν και ένα μικρόβιο, ας πούμε, να μας εξαφανίσει, ένα ελάχιστο μικρόβιο το οποίο ούτε με το μικροσκόπιο δεν μπορεί να φανεί καμιά φορά. Είναι δυνατόν αυτό το μικρόβιο να σταματήσει την ύπαρξη της επίγειας ζωής μας, να μας διαλύσει και να μας στείλει στον τάφο. Έτσι λοιπόν, αυτή η απόσταση μεταξύ ημών και του Θεού είναι η αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας. Ενώ αντίθετα, όπως κάνουμε πολλοί από εμάς, εάν αρχίσουμε να λέμε ότι εγώ τι αμαρτίες έκανα, κοίταξε γύρω μου, αυτός έκλεψε, σκότωσε, απάντησε τη γυναίκα του, είναι ανήθικος, είναι, ξέρω εγώ, καταχρεστής, είναι εκείνο το άλλο, και πώς να πούμε, βάζουμε τον εαυτό μας σε σύγκριση με τους χειρότερους μας, να το πούμε έτσι, ας το πούμε έτσι, με τους χειρότερους μας, αν και ο άνθρωπος δεν πρέπει να βλέπει κανένα χειρότερο, το χειρότερος εμείς είμαστε και κανένας άλλος, οι άλλοι είναι από εμάς και πάνω, από εμάς και κάτω δεν υπάρχει άλλος, αλλά ας το πούμε έτσι, έστω εξωτερικά, εάν συγκρίνουμε τον εαυτό μας, ας πούμε, με αυτούς που έχει σε χειρότερη μοίρα, εντάξει, τότε θα φανούμε ότι είμαστε ανάρετοι. Αλλά αυτό δεν είναι σύγκριση πνευματική. Η σύγκριση πρέπει να γίνεται με τον Θεό, τον Άγιο Θεό και με τους Αγίους του Θεού. Όπως λέμε στο γεροντικό, κάποιος ασκητής τον οποίο πολεμούσε η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η κοινοδοξία και του λέγε, να εσύ έφτασες σε μεγάλα μέτρα, έγινες Άγιος, και έλεγε στον εαυτό του, μήπως είναι σαν τον Μέγα Αντώνιο, και έλεγε όχι και σαν τον Μέγα Αντώνιο, αφού δεν είσαι σαν τον Μέγα Αντώνιο, κάτσε έναν τόπο λοιπόν, μην μιλάς. Ταπείνωνε τον λογισμό του. Και μετά ένας άλλος λέει, πήγε σε ένα ασκητή και του λέει, γέροντα, έχω λογισμούς υπερηφανίας και τους αποδέχομαι. Λέει, καλά κάνεις και τους αποδέχεσαι. Αφού εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη, εσύ είχαμε στα άστρα, το φεγγάρι, τον ήλιο, δημιούργησες τον κόσμο, υπήρχες πρώτων αιώνων, εσύ έπλασες και εμένα εδώ που με βλέπεις. Εσύ τα έκαμε όλα αυτά, είσαι αθάνατος, είσαι παντοδύναμος, ξέρω εγώ. Άλλωστε άρχισε να αισθάνεται πολύ άσχημα, μεταξύ κωμικού και τραγικού. Λέει, αφού εσύ τα έκαμε όλα αυτά, δίκιο έχεις λοιπόν να αισθάνεσαι και υπερήφανος. Αλλά εάν εσύ δεν τα έκαμε όλα αυτά και δεν έκαμε τίποτα, τότε λοιπόν ποια αίσθηση της υπερηφανίας μπορεί να καλύψει και να σε χμαλωτήσει. Όμως, δυστυχώς, αυτή η αρρώστια του εγωισμού είναι τόσο βαθιά μέσα μας, την κουβαλούμε μέσα μας τόσο βαθιά και τόσο δυσδιάκριτα, τόσο δύσκολο να την εντοπίσουμε, που πραγματικά μόνο θεία παιδαγωγία, θεία ενέργεια μπορεί πράγματι να καθαρίσει μέχρι το βάθος την ψυχή μας από αυτόν τον μολυσμό της υπερηφανίας. Τουλάχιστον εμείς όσο μπορούμε να καλλιεργούμε αυτήν την ταπεινή αίσθηση μπροστά στον Θεό, ότι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, αδύνατοι, δεν έχουμε πρόσωπο να σταθούμε ενώπιον του Θεού. Αυτό βέβαια με την απαραίτητη διάκριση, όχι να γίνεται αιτία αυτή αίσθηση της αμαρτωλότητος να μας πιάνει απόγνωσης και αποθάρρυνσης και να πούμε, εντάξει λοιπόν, αφού είμαστε αμαρτωλοί και αφού πριν 5 λεπτά αμαρτήσαμε, τι να προσευχηθούμε τώρα, για προσευχές είμαστε και τα παρατούμε και πάμε και ξαπλώνουμε και κοιμούμαστε. Αφού αμαρτήσαμε, αφού κάναμε αμαρτίες, πριν λίγο τσακωθήκαμε, φωνάζαμε, ξέρω εγώ, τώρα να κάνουμε προσευχή. Αυτό δεν είναι ταπείνωση, αυτό είναι ένας εγωισμός πογιατισμένος με ταπεινή μπογιά, να πούμε. Ναι, ταπείνωση είναι να πεις πράγματι, εγώ πριν 2 λεπτά, πριν 1 λεπτό αμάρτησα, έκανα φοβερές αμαρτίες. Ό,τι αμαρτία μπορεί να φανταστεί ο νους σας, μπορεί να την έχουμε κάνει. Αλλά όμως, έκανα ό,τι έκανα, αλλά όμως θα πάω μπροστά στον Θεό, να πέσω στα πόδια του Θεού και να ομολογήσω την αμαρτία μου. Και από πράγματι, πριν 1/2 λεπτό αμάρτησα, αλλά όμως δεν φεύγω από μπροστά σου, από τα πόδια σου, από το πλήθος του ελαίου σου. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, να έχουμε αυτόν το θάρρος το οποίο μας δίνει αυτή η ταπεινή διάθεση, η υγιής ταπείνωσης, να πέσουμε μπροστά στον Θεό και να τον παρακαλέσουμε. Γι' αυτό βλέπετε λοιπόν, λέω εδώ, η προσευχή ότι να προσδεχθεί ο Θεός τη δέση ημών των αμαρτωλών. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Κανένας δεν είναι Άγιος μπροστά στον Θεό. Ούτε ιερέας, ούτε επίσκοπος, ούτε πατριάρχης. Οι πάντες είμαστε ακάθαρτοι και είμαστε ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού. Λοιπόν, παραστεκόμεθα και τον παρακαλούμε να οδηγήσει την ενδέησή μας στο Άγιο του Θυσιαστήριο. Ξέρετε ότι ό,τι καλό κάνουμε, ο Θεός ουσιαστικά το κάνει. Δηλαδή και όταν προσευχόμαστε, ο Θεός είναι που μας δίνει τη δύναμη να προσευχηθούμε, ο Θεός δίνει την δύναμη, ο Θεός λαμβάνει την προσευχή, ο Θεός την αποδέχεται. Αυτός είναι ο ενεργών τα πάντα εν πάση, αυτός είναι η αρχή και το τέλος. Εμείς απλώς δίνουμε την ελευθερία μας, θέλουμε, προτιμούμε να προσευχηθούμε. Και όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, ο διδούς ευχήν της ευχομένης. Ο Θεός δίνει προσευχή σε αυτούς που ζητούν την προσευχή και αγωνίζονται στην προσευχή. Αυτό λοιπόν κινεί την καρδία μας σε προσευχή, αυτός παίρνει την προσευχή και την οδηγεί και αυτός την δέχεται πάλι. Δηλαδή και η αρχή και το μέσον και το τέλος είναι η ενέργεια του Θεού. Και προχωρεί. Και ικάνωσον ημάς προσελεγγύσει δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και λέει ο ιερεύς ότι και κάνε μας ικανούς, ικάνωσέ μας, αξίωσέ μας, να σου προσφέρομεν δώρα και θυσίες πνευματικές υπέρ των δικών μας αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Δηλαδή ο ιερέας, αξίωσε μας Θεέ μου να σου προσφέρομεν δώρα και θυσίες πνευματικές για τα αμαρτήματα τα δικά μας, των ιερέων δηλαδή, του ιερέως. Προσφέρει δηλαδή τη Θεία Λειτουργία ο ιερέας για τις αμαρτίες τις δικές του πρώτα και τις ονομάζει αμαρτίες τις δικές του, ενώ για τον λαό δεν λέει υπέρ των αμαρτιών του λαού, όχι, τα δικά του λέει υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων, ενώ του λαού λέει αγνοημάτων, δηλαδή αυτά που ο λαός έκαμε από άγνοια, δηλαδή σαν καλός στοργικός πατέρας και ο ιερέας μιμούμενος τον ουράνιον πατέρα, προσευχόμενος τροποντινά ελαφρύνει τη θέση των πνευματικών του τέκνων, των ανθρώπων που παρίστανται. Και λέω ότι κοίταξε Θεέ μου, αυτοί δεν έκαναν αμαρτίες, αυτοί έκαναν λάθη από άγνοια. Εγώ έκανα αμαρτίες, αυτοί έκαναν λάθη από άγνοια. Έτσι είναι η σωστή στάση, ξέρετε. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος που προσεύχεται, είναι αδύνατον πράγμα, να πιστέψει έστω και επελάχιστον ότι είναι δυνατόν να υπάρχει άλλος αμαρτωλός εκτός από αυτόν. Είναι αδύνατο. Ακόμα ξέρετε και τον διάβολο το θεωρεί καλύτερον από τον εαυτό του. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ακόμα ότι ευτυχώς που είναι και ο διάβολος χειρότερος μου και έχω και μια παρηγοριά που έστω ο διάβολος είναι πιο χειρότερος από μένα. Όχι. Η αληθής ταπείνωση στον Αγίο ήταν τόσο μεγάλη ώστε έστειταν τον εαυτό του και χείρον των δαιμόνων και χειρότερον από τους δαίμονες. Και έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει άλλος αμαρτωλός εκτός από μένα. Όπως έλεγε ο Άγιος Σιλωανός, που περιγράφει εκεί στο βιβλίο, ότι ο θρήνος του Σιλωανού, του Αγίου, ήταν ακριβώς αυτός. Οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνον απόλυμη. Όλοι θα σωθούν και ο μόνος που θα χαθεί εις την αιώνια κόλαση είμαι εγώ, κανένας άλλος. Λοιπόν, και έτσι ξέρετε, όταν ο άνθρωπος έχει αυτή την αίσθηση της την βεβαρημένη αίσθηση μπροστά στον Θεό, τότε πράγματι κινείται η ψυχή του σε πολλή προσευχή, σε πολλή προσευχή, και αρχίζει σιγά σιγά να ανατέλει μέσα στην καρδία μας αυτή η παρηγοριά του Θεού, η γλυκιά παρηγοριά του Θεού. Και μετά έχουμε και καρπούς προσευχής. Και ποιοι είναι οι καρποί προσευχής? Είναι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα η αγάπη και η ανεκτικότητα. Ένας άνθρωπος που προσεύχεται κατά αυτόν τον τρόπο και βιώνει το γεγονός ότι ό,τι κάνουν οι γύρω από μας είναι εξ αγνίας, όχι από κακία, ούτε από πονηρία, ούτε εξ αμαρτίας, αλλά από άγνοια, δεν ξέρουν, γι' αυτόν το κάνουν. Είναι δικαιολογημένοι δηλαδή. Ο μόνος αδικαιολόγητος είμαι εγώ, οι άλλοι δικαιολογημένοι. Έτσι αρχίζει λοιπόν ο άνθρωπος της προσευχής να χάνει από μέσα του κάθε διάθεση έρηδας, κάθε διάθεση να τσακωθεί με τον άλλο, κάθε διάθεση να διεκδικήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, με το ζόρι τα δικαιώματά του, να χτυπηθεί με τον άλλον, να απαιτήσει, να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις και ακόμα και να αισθάνεται δύσκολα και με τους άλλους. Αυτός που προσεύχεται πραγματικά αισθάνεται άνετα με όλους τους ανθρώπους. Δεν έχει δυσκολίες, δεν αισθάνεται κανέναν εχθρό του, δεν αισθάνεται να απειλείται από πουθενά, ούτε κάποιος να τον επιβουλεύεται, ούτε κάποιος να τον ζηλεύει, ούτε να λέει ότι με αυτούς εγώ δεν αισθάνομαι καλά, δεν με θέλουν, δεν με αγαπούν, ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Και μετά αφού γίνει έτσι τόσο άνετος, τότε μπορεί πράγματι και τον εαυτό τον αναπαύσει, αλλά και τους αδελφούς τον αναπαύσει. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος μετά να πλησιάσει με αγάπη τον κάθε έναν. Έτσι, πώς να πούμε, όπως να βάλουμε γυαλιά όταν τα μάτια μας είναι χαλασμένα και δεν βλέπουμε, δεν ξεχωρίζουμε χωρίς γυαλιά, βλέπουμε μια άμορφη μάζα. Ενώ τα βάλουμε γυαλιά, βλέπουμε καθαρά απέναντι μας τι γίνεται. Έτσι συμβαίνει και στην ψυχή μας. Όσο η ψυχή είναι άγευστη της Θείας Χάριτος, της προσευχής, τώρα λοιπόν δεν έχει κοινωνία να λυθεί ούτε με τον Θεό, ούτε με τους αδελφούς του, τους ανθρώπους γύρω, αλλά ούτε και με την χτίση. Φοβάται την χτίση. Φοβάται να μείνει μόνος του, φοβάται, ξέρω εγώ, τα πάντα γύρω του τον τρομάζουν. Και φοβάται και τους ανθρώπους. Και με τον Θεό βέβαια δεν έχει σχέσεις καλές. Ενώ όταν προσεύχεται, τότε οι σχέσεις με τον Θεό γίνονται αρμονικές, οι σχέσεις με τους ανθρώπους γίνονται άνετες, αγαπά τους ανθρώπους, τους ανέχεται, τους υπομένει, τους δικαιολογεί, για ό,τι κάνουν τους δικαιολογεί μέσα του, έχει πάντα καλούς λογισμούς, το βλέπει με την καλή όψη του πράγματος, δεν βλέπει το κακό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ουλογίζεται το κακό, δεν βλέπει το κακό, το βλέπει σαν γεγονός, αλλά δεν το αποδέχεται, ας πούμε, σαν έτσι ουσιαστικό πράγμα, το βλέπει σαν ένα φαινόμενο. Όπως όταν βλέπουμε ένα σύννεφο που κρύβει τον ήλιο, δεν λέμε ότι χάθηκε ο ήλιος, δεν υπάρχει πλέον ήλιος. Λέμε έχει ένα σύννεφο που κρύβει τον ήλιο. Θα φύγει το σύννεφο, θα φανεί ο ήλιος. Πίσω από αυτόν τον έφος είναι ο ήλιος. Έτσι λέει και ο άνθρωπος ο Άγιος. Εντάξει, μπορεί τώρα αυτός ο άνθρωπος να κάνει κάτι κακό, να εκδηλώνεται κακά, αλλά πίσω από αυτήν την κακία, τι υπάρχει? Υπάρχει αυτή η καρδιά η ανθρώπινη που είναι πλασμένη κατ' εικόνα Θεού. Είναι ο άνθρωπος. Ο κατοικόνας του πλασμένος είναι αυτός για τον οποίο ο Χριστός έγινε άνθρωπος και τον αγάπησε εις τέλος. Και δεν είναι δυνατόν να μην αγαπήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Και μετά και με τη χτίση. Χρησιμοποιεί τη χτίση όμορφα, έλογα, αρμονικά, ισορροπημένα, χωρίς να καταχράται της χτίσεως, χωρίς να την καταστρέφει τη χτίση, αλλά και χωρίς να την θεοποιεί. Δεν θεοποιούμε τη χτίση, αλλά ούτε και την καταστρέφουμε. Διότι μαθαίνουμε δια της προσευχής ακριβώς αυτή τη σωστή σχέση, τη σωστή στάση. Και βλέπει συνεχεία η ευχή και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέσθεση ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χάριτός σου των αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Δηλαδή αξίωσέ μας να βρούμε χάρη ενώπιό σου μπροστά σου, ώστε να γίνει ευπρόσδεκτος η θυσία μας και να επισκηνώσει το πνεύμα της χάριτος, το αγαθόν πνεύμα της χάριτος επάνω μας και στα προκείμενα δώρα και σε όλων των λαών σου. Το να βρει κανείς χάρη ενώπιον του Θεού, αυτή η φράση είναι από την Παλαιά Διαθήκη και εκεί όπου οι προφήτες και οι πατριάρχες και ο Μωυσής ομιλούσαν με τον Θεό, έλεγαν συχνά αυτή τη φράση, να βρούμε χάρη ενώπιόν σου, δηλαδή να έχουμε τρόπον να μία παρησία, μία δύναμη να μιλήσουμε στον Θεό. Και πότε έχουμε δύναμη να μιλήσουμε στον Θεό? Βέβαια έχουμε δύναμη να μιλήσουμε στον Θεό όταν τα έργα μας είναι κατά Θεόν και αγωνιζόμαστε και θυσιαζόμαστε για τον Θεό και προτιμούμε τον θάνατο ακόμα παρά να παρευούμε την εντολή του Θεού. Αλλά δεν φτάνει αυτό μόνο. Ο Θεός λέει, ο ψαλμός, καρδία συντετριμένη και πνεύμα συντετριμένον ουκ εξουδενώσει. Το κλειδί της προσέγγισης προς τον Θεό είναι αυτή η συντετριμένη καρδία. Και τολμώ να πω ότι πολλές φορές αφήνει ο Θεός, όχι πως ο Θεός αφήνει, ας πούμε έτσι, να θέλει να πέσουμε στις αμαρτίες, στις περιπέτειες, αλλά αφού δεν θέλαμε εμείς να συνεργαστούμε και εκδιώκουμε με την αφροσύνη μας τη χάρη του Θεού, μέσα στην πορεία της ζωής μας τρώμε τα μούτρα μας, δηλαδή παθαίνουμε πολλά κακά, πολλές απογοητεύσεις, πολλές αποτυχίες. Φτάνουμε καμιά φορά και σε σημείο έτσι απελπισίας από τον εαυτό μας. Ή ακόμα και όλα τα σχέδιά μας και όλα τα όνειρά μας και όλες οι προσδοκίες μας και όλα τα προγράμματά μας, τα βλέπουμε το ένα μετά το άλλο να καταραίουν, να μην υπάρχουν. Και άνθρωποι στους οποίους στηρίξαμε την αγάπη μας, την ελπίδα μας, να μας εγκαταλείπουν, τρόποντινά δηλαδή, ό,τι πήγαμε να κάνουμε, μερικές φορές μπορεί να μας εγκατέλειψε, να μας πρόδωσε. Και ίσως φτάσουμε σε μια ώρα που συντρίβονται όλα γύρω μας και γινόμαστε κι εμείς ερήπια ψυχικά. Ξέρετε ότι αυτή η ώρα είναι κρίσιμη ώρα, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ σπουδαία ώρα. Εάν εκείνη την ώρα που ο άνθρωπος συντρίβεται και αισθάνεται ότι τρόποντινά έγινε ερήπιο, δεν έχει τίποτα πλέον, έγινε ερήπιο, εάν εκείνη την ώρα ενεργήσει η πίστη μέσα στην καρδία του ανθρώπου και έτσι με όση δύναμη διαθέτει, όση δύναμη του υπάρχει, φωνάξει προς τον Θεό δια της προσευχής, κινηθεί αυτή η αίσθηση του ερηπίου, κινηθεί ας πούμε σε προσευχή, εκείνη η ώρα είναι η ώρα που εφαρμόζεται αυτός ο λόγος, η καρδία συντετριμένη και το πνεύμα του συντετριμένου, ο Θεός δεν θα το αποστραφεί, δεν θα το περιφρονήσει και ο Θεός θα έρθει στην καρδιά αυτήν του ανθρώπου και θα συμμαζέψει τα συντρίμια και θα χτίσει νέο οικοδόμημα χάριτος πάνω στην βάση της ταπεινώσεως. Γιατί το προηγούμενο οικοδόμημα που χτίσαμε εμείς, το οποίο ήταν μεγάλο και τρανό, ήταν σαν τον πύργο της Βαβέλ που λέει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Χτίζουμε ένα πύργο στη ζωή μας και βάλουμε σαν θεμέλια τα λεφτά μας, τις σπουδές μας, το μυαλό μας, την υγεία μας, το σύζυγό μας, τη σύζυγό μας, τα παιδιά μας, την κοινωνική μας θέση. Και λέμε, ας πούμε, βλέπετε ότι κάτι να πάει στραβά από αυτό, κάποιος να μας προδώσει, να μας εγκαταλείψει, ξέρω, η υγεία μας να κλονιστεί, τα οικονομικά μας να πάνε ανάποδα, τότε γίνονται όλα μέσα μας, δηλαδή προτιμούμε καμιά φορά και το θάνατο ακόμα. Γιατί κάναμε λάθος, χτίσαμε σε λάθος θεμέλια. Δεν οικοδομήσαμε επί της βάσεως, της ακλονίτου βάσεως της πίστεως, πάνω στην πέτρα της πίστεως, όπως λέει, εν πέτρα με της πίστεως στερεώσας. Δεν εστερώσαμε τη ζωή μας, τα όνειρα μας όλα, εις την ακλόνητη βάση της πίστεως. Τα στηρίξαμε πάνω σε πράγματα εκ φυσικού τους, σιώμενα και παρερχόμενα και φθαρτά. Ποιος μπορεί να εμπιστευτεί σε αυτά τα πράγματα? Και η υγεία μας μια μέρα θα μας αφήσει και ο σύντροφός μας μια μέρα θα μας αφήσει και τα λεφτά μια μέρα θα τα αφήσουμε εμείς αν δεν μας αφήσουν αυτά. Οπότε τι μένει? Η ενδεκάτη ώρα, η δωδεκάτη ώρα θα σημάνει για μας αυτόν τον κρέμισμα όλων όσο χτίσαμε. Έστω λοιπόν και εκείνη την δωδεκάτη ώρα, εάν ξυπνήσει ο άνθρωπος, που πολύ σπάνια, εάν δεν ενεργοποιηθεί νωρίτερα, εκείνη την ώρα θα καταλάβει, αλλά έστω και αν εκείνη την ώρα καταλάβει και εκβοήσει, φωνάξει με όλη τη δύναμη προς τον Θεό, να τον ελεήσει ο Θεός, πράγματι θα επισκεφθεί την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτόν έχουμε ελπίδα ότι ο Θεός, πώς να πούμε, σώζει πολλούς ανθρώπους και θέλουμε να πιστεύουμε ότι στην Βασιλεία του Θεού θα είναι περισσότεροι, διότι δεν ξέρουμε εμείς εκείνο των τελευταίων λεπτών που ο άνθρωπος θα αποθάνει, που ίσως εξωτερικά να φαίνεται ότι δεν επικοινωνεί, αλλά μέσα στην ψυχή του δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, βλέποντας να καταραίουν όλα και να τελειώνει η ζωή του. Εάν έστω εκείνη την ώρα στραφεί προς τον Θεό με έναν αναστεναγμό και ζητήσει το έλεος του Θεού, ο Θεός είναι τόσο πανάγαθος που θα ελεήσει την ψυχή αυτή. Εξάλλου το είδαμε αυτό το πράγμα στην επίγειαν παρουσία και στο επίγειον τέλος του Χριστού, της ζωής του δηλαδή, επί του Σταυρού, που εκεί έσωσε τον ληστήν. Τελευταία στιγμή του ληστού είπε: «Μνήσθητι μου Κύριε τη βασιλεία σου», και αμέσως ο Χριστός του είπε: «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Και όπως λένε οι πατέρες, σχολιάζουν ότι σκεφτείτε, λέει, ότι τον Παράδεισο τον εγκαινίασε ένας ληστής και την κόλαση ένας Απόστολος. Ο πρώτος που πήγε στην κόλαση μετά την Σταυρό του Χριστού ήταν ο Απόστολος του Χριστού, ο Ιούδας. Και ο πρώτος που πήγε στον Παράδεισο ήταν ένας ληστής αμαρτωλός, ο οποίος έκαμε, λέει ένας Άγιος, την πιο σπουδαία ληστεία. Την τελευταία στιγμή ο ληστής ο καλός ελίστευσε και τον Παράδεισον ακόμα, με να μνήσει τη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Και έτσι τη ληστρική αυτή διάθεσή του την εκμεταλλεύτηκε να ληστεύσει από τον Χριστό τον Παράδεισο, γιατί ο Χριστός είναι τόσο φιλέσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Οπότε λοιπόν παρακαλούμε να βρούμε χάρη ενώπιον του Θεού με πνεύμα συντετριμένον και με καρδία συντετριμένη, και να γίνει δεχτή και ευπρόσδεκτος η θυσία μας ενώπιον του. Η θυσία μας είναι ακριβώς η Θεία Ευχαριστία, και όπως και πάνω μιλά για τα δώρα, να προσενέγκουμε δώρα και θυσίες πνευματικές. Τα δώρα είναι τα δώρα τα οποία προσφέρουμε εις τη Θεία Λειτουργία. Αυτό που λέμε πρόσφορον, έτσι, προσφέρω. Τι σημαίνει πρόσφορον? Πρόσφορον δεν σημαίνει ψωμί. Ναι, τώρα είναι ταυτισμένο το πρόσφορο με τον άρτον, αλλά λέγεται πρόσφορον διότι το προσφέρουμε τον άρτον αυτόν εις τη Θεία Λειτουργία, στην ευχαριστία. Για αυτά τα δώρα ομιλεί εδώ ο ιερέας. Να δεχθεί όλα ο Θεός τα δώρα μας αυτά, τον άρτον, τον ίνον, το όλεον, το κερί, το θυμίαμα, όλα όσα συντελούν και βοηθούν στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Να πει κανείς τώρα, καλά, ο Θεός έχει ανάγκη από πρόσφορα? Μήπως τρώει ο Θεός και θα τα πάρει τα πρόσφορα σπίτι του να φάει, ξέρω εγώ, την εβδομάδα που έχει, ή τρώνει οι Άγιοι πρόσφορα? Τι χρειάζονται τα πρόσφορα, ή ξέρω εγώ τα κεριά, ας πούμε, ή τα θυμιάματα? Μήπως είναι εφεύρεση των παπάδων να παίρνουν πρόσφορα σπίτι στα σπίτια τους? Πόσα πρόσφορα φάνε και οι παπάδες? Ένα, δύο πρόσφορα, τρία? Πόσα μπορεί να φάει ένας άνθρωπος, ένα ψωμί, ξέρω εγώ? Δεν είναι αυτό. Αλλά ξέρετε ότι ο Θεός συγκαταβαίνει εις την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος σαν εμάς. Δεν παρουσιάστηκε στη γη σαν άγγελος, ούτε σαν Θεός μόνον, ούτε σαν κάποιον άσαρκον πράγμα, σαν φάντασμα, ή σαν ένα φαινόμενο αγγελικών, εξωτικών, έξω από αυτόν τον κόσμο. Έγινε άνθρωπος, εφόρεσε σάρκα, έγινε κατά πάντα όμοιος με εμάς, 100% άνθρωπος. Λοιπόν, και εμείς είμαστε άνθρωποι. Και τι μπορούμε να προσφέρουμε στον Θεό? Ό,τι και να του προσφέρουμε, δεν λαμβάνει τίποτα από εμάς. Αφού το λέει και ο ίδιος, τι να μου προσφέρετε, λέει, ο ουρανός μη θρόνος και εκεί είπε πόδιον τον ποδό μου. Τι, μήπως να μου χτίσετε έναν ναό? Είναι δυνατόν να κατοικήσω σε έναν ναό? Χωράει ο αχώρητος Θεός σε έναν ναό? Είναι δυνατόν να χτίσω μια εκκλησία που από αυτή η εκκλησία κατοικά ο Θεός μέσα? Δηλαδή να χωρέσει ο Θεός? Ο αχώρητος παντί δεν χωρέει πουθενά. Και τι κάνουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα? Γιατί κάνουμε ναούς, γιατί κάνουμε εικόνες, γιατί κάνουμε εορτές, γιατί προσφέρουμε δώρα στον ναό, γιατί προσφέρουμε λεμοσύνες στους αδελφούς μας? Μήπως ο Θεός ήθελε να φέρει μια κοινωνική η ισότητα και η δικαιοσύνη γι' αυτό ήρθε. Όχι, δεν νοιάστηκε ο Χριστός για αυτά τα πράγματα. Αλλά εμείς καλλιεργούμαστε μαθαίνοντας να προσφέρουμε, μαθαίνοντας να προσφέρουμε εις τον αδελφό μας την ελεημοσύνη εκ του υστερήματός μας, είτε και εκ του περισσεύματός μας, αλλά ούτε και αυτό δεν το κάνουμε, ούτε εκ του περισσεύματός μας δεν προσφέρουμε, προσφέροντας στον Θεό αυτό το ελάχιστο, όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, έλεγε, κοιτάξτε, λέει, ο Θεός ο καλός, πόσον ταπεινός είναι. Από τη μέλισσα εμείς παίρνουμε το μέλι και το τρώμε, και αυτό που δεν τρώγεται, το κερί δηλαδή, το προσφέρουμε στον Θεό. Και αυτός το δέχεται. Αν μπορούσαμε να φάμε και το κερί, θα το τρώγαμε και εκείνο. Και θα προσφέραμε στον Θεό τα φυτίλια, ας πούμε. Και αν τρώγαμε και τα φυτίλια, θα τρώγαμε και τα φυτίλια και θα προσφέραμε, ξέρω εγώ, τα σκουπίδια. Ξέρετε ότι ο Θεός είναι πολύ ταπεινός. Και πράγματι, φανταστείτε λοιπόν, τι παράγει μια μέλισσα. Και τι είναι μέλισσα, ένα έντομο το καημένο. Πάει, ας πούμε, μαζεύει τη γύρη, κάνει το μέλι, τις κυρίθρες. Και είναι λογικό, ναι, έτσι είναι. Εμείς μαζεύουμε το ωραίο το μέλι, το καταπίνουμε για το λαιμό μας, για στομάχια μας, ξέρω εγώ. Και αυτό που φτύνουμε, όταν το τρώμε, το μαζεύουμε και το κάνουμε κερί. Και το ανάβουμε στην εκκλησία. Τώρα καταργήσαμε και τα κεριά αυτά και μπαίνουμε τις πετρελοπηγές ή τις παραφίνες που μυρίζουν και άσχημα. Λοιπόν, και όμως ξέρετε ότι πόσες φορές ο Θεός συγκατέβηκε στην ασθένειά μας και δέχθηκε ως ευπρόσδεκτον θυσία αυτά τα ταπεινά πράγματα, και με ένα κερί, μια λαμπάδα, με ένα κεράκι έγιναν θαύματα. Είναι θαύματα και θεραπεύτησαν άνθρωποι και παρηγορήθηκαν ψυχές και τρόποντι να ανεπάφθηκε το Πνεύμα του Θεού σε αυτήν την μικρή προσφορά. Και πρέπει να μάθουμε κι εμείς, αφού μιλούμε για αυτά τα πράγματα, να ξέρουμε να μην τα περιφρονούμε, να επανεύρουμε τη σωστή ακριβώς παράδοση. Όταν ανάβουμε έναν κερί, ας πούμε, δεν πάμε και πιάνουμε έναν κερί και ανάβουμε έτσι εκεί, αλλά ανάβουμε το κερί μας κάνοντας το σταυρό μας και προσευχόμενοι και αναφέροντας στον Θεό τα αιτήματά μας. Είτε ακόμα μπορεί να ανάψουμε ένα κερί για πρόσωπα, είτε ζώντες, είτε και κοιμημένους, είτε για ένα πρόβλημά μας, και να δείτε ότι και εμείς θα παρηγορηθούμε και οπωσδήποτε θα έβρουμε ανταπόκριση. Και μετά και το έλεον, το οποίο είναι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ο ίδιος ο Θεός το υπέδειξε, να ανάπτει λίχνος από έλαιον ενώπιον της σκηνής του μαρτυρίου, ως μια θυσία, ευπρόσδεκτος θυσία εις τον Θεό. Και αυτή η καλή παράδοση, η Αγία παράδοση των Ορθοδόξων, να έχουν στα σπίτια τους λιχνίες, κανδύλες από το έλαιον, στεκονίσματα, και το οποίο πρέπει να επανέλθει. Όσοι δεν έχετε, δοκιμάστε να το κάνετε στο σπίτι σας. Να δείτε πόσο θα αλλάξει η ατμόσφαιρα του σπιτιού σας αμέσως. Πάρτε 2-3 εικόνες και ανάψτε ένα καντιλάκι μπροστά στις εικόνες. Και μάθετε να θυμιάζετε κάθε μέρα, στο πρωί το βράδυ, ανάβετε κανένα κεράκι τώρα που θα προσεύχεστε στις εικόνες σας. Ωραίες εικόνες, ορθόδοξες, παραδοσιακές. Και να δείτε ότι το σπίτι σας αμέσως θα αποκτήσει μια ατμόσφαιρα ειρήνης. Ενώ πριν ήταν ταραγμένων, αφιλόξενων, ψυχρών, εχθρικών πολλές φορές, δεν μας κρατούσε μέσα, δεν μπορούμε να κάτσουμε σπίτι. Βλέπεις, τώρα λένε, τι όλη μέρα σπίτι θα είμαστε, να πάμε έξω. Δεν μπορούν σπίτι τους να κάτσουν οι άνθρωποι, το σπίτι τους διώχνει. Και κάνουν παράπονα, και η γυναίκα σας πω, όλη μέρα με αφήνει σπίτι. Ενώ είναι ευλογία να μένει σπίτι, δηλαδή, πιο μεγάλη ευλογία από τα μέκα σπίτι του είναι δυνατόν να υπάρχει? Ποιος χώρος είναι δυνατόν να ξεκουράσει, να αναπαύσει, να παρηγορήσει την ψυχή μας εκτός από σπίτι μας? Λένε και στο Άγιον Όρος οι μοναχοί, ή μοναχοί γενικά, ας πούμε, σαν το κελί σου δεν έχει. Πράγματι. Δηλαδή, οι μοναχοί αγαπούν το κελί τους. Τι είναι ένα κελί, ένα μικρό δωματιάκι. 2x2, 3x3, ξέρω εγώ πόσο είναι. Δεν έχει τίποτα μέσα. Ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι, μια καρέκλα και κάμποσες εικόνες. Και όμως είναι σαν το παλάτι. Και βλέπεις κανείς ότι όταν αναγκάζονται να βγουν από το κελί τους, έστω και για μια ώρα, το θεωρούν απώλεια. Όχι, σαν πάω στο κελί μου. Λοιπόν, γεροντά για χρόνια, όχι να πεις εντάξει ένας νέος που είναι στον ενθουσιασμό, χρόνια ολόκληρα το κελί μέσα, το κελίο, το δωμάτιο, είναι σαν μια κηρύθρα γεμάτη μέλη. Το ίδιο πράγμα και το σπίτι του κάθε ανθρώπου. Έτσι η αιστεία, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή, όταν μάθει ο άνθρωπος να αγαπήσει το σπίτι του, να το κάνει ωραίο το σπίτι του, ζεστόν, φιλόξενον, αγιασμένον, και χαίρεται ένα σπίτι του, τότε όλα τα πράγματα αλλάζουν. Ενώ εάν το σπίτι μας εκδιώκει και θέλουμε να γυρίζουμε συνέχεια, να μην μένουμε σπίτι μας, να μην καθόμαστε, τότε και τα παιδιά μας δεν θα κάθονται σπίτι. Πώς θα κάτσουν τα παιδιά σπίτι όταν μέσα στο σπίτι υπάρχει ένταση, υπάρχει δηλαδή ακαταστασία, δεν υπάρχει ειρήνη. Λέμε, δεν κάθεται, γυρίζει το παιδί, δεν μένει στο σπίτι του. Η κόρη μου, ο γιος μου, ξέρω εγώ, δεν μένω σπίτι. Και τα βάζουμε με τα παιδιά. Γιατί φοβόμαστε μήπως πάθουν κανένα κακό. Αλλά να διαρωτηθούμε όμως και εμείς οι γονείς οι μεγαλύτεροι. Καλά, εντάξει, και το παιδί γυρνάει και κακώς γυρνάει. Αλλά για το σπίτι μας έχει αυτή την ατμόσφαιρα η οποία ελκύει το παιδί στο σπίτι. Είναι σπίτι ήσυχων, ειρηνικών, ζεστών, γεμάτων δηλαδή χάριν. Ή αν είναι έτσι, να ξέρετε ότι εάν το παιδί μεγάλωσε σε μια ατμόσφαιρα, αγία ατμόσφαιρα, τότε όπου και να πάει θα θυμάται το σπίτι του και μπορεί προς στιγμή να ζαλιστεί από τα δεδομένα του κόσμου, αλλά αυτή η εικόνα του ζεστού σπιτιού, του αγιασμένου σπιτιού θα μείνει μέσα του. Εγώ το έχω ακούσει πολλές φορές από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι και μεγάλωσαν, και θυμάμαι και στο γεγονός ένα παιδί που ήρθε και είχε μπλέξει σε κάτι οργανώσεις, ας πούμε έτσι, αποκρυφιστικές και άθεες και τα λοιπά, και μου έλεγε, πάτερ μου, δεν μπορώ να βγάλω ένα πράγμα, το θέλω, τον έδιωξα από την καρδιά μου, την εκκλησία την πέταξα, τους παπάδες, τα πάντα, μόνο ένα πράγμα δεν μπορώ να βγάλω από μέσα μου. Τι λέω, τι είναι, τι πράγμα? Μου λέει, δεν μπορώ να βγάλω εκείνο το αίσθημα που είχα όταν μικρά παιδάκια μαζευόμαστε με τη μητέρα μας μπροστά στα εικονίσματα με το καντήλι και κάναμε την προσευχή μας. Και θυμάμαι τη μάνα μου που γονάτιζε και έκανε προσευχή. Αυτή η εικόνα δεν φεύγει από μέσα μου με τίποτα. Εάν το παιδί όμως αντί να έχει αυτή την εικόνα, έχει εικόνες άλλες, ας πούμε σπίτι και ξέρω εγώ, τότε οπωσδήποτε και με τις αλυσίδες να το δέσουμε δεν θα μπορεί να κάτσει, διότι δεν του προσφέρει το σπίτι τίποτα. Βέβαια είναι γνωστό και ξέρουμε ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από μας. Πολλές φορές εμείς μπορεί να θέλουμε, αλλά το υπόλοιπο περιβάλλον να μην συνευδοκεί. Όμως ας ετοιμάσουμε το έδαφος με την προσευχή, με την παρουσία της χάριτος, με την παρουσία αυτών των αγιαστικών στοιχείων, με τις Άγιες εικόνες της Εκκλησίας μας, με το καντήλι μας, με το θυμίαμα μας, με το κερί μας, με την προσευχή μας, και να δείτε, θα δείτε αυτό το πράγμα, είναι αποδεδειγμένο ότι σιγά σιγά αυτή η ατμόσφαιρα θα επιδράσει εις όλους όσους κατοικούν και σε όλους όσους έχουν επίσκεψη σπίτι μας. Σε όλους όσους έχουν επίσκεψη σπίτι μας θα αισθάνονται αυτή την ειρήνη η οποία θα βασιλεύει. Δοκιμάστε το και θα το δείτε και θα το ακούσετε από τους επισκέπτες σας. Διότι είναι κάτι το οποίο είναι χιλιοδοκιμασμένο και αποδεδειγμένο από όλους ανεξαιρέτως. Αυτά λοιπόν είναι τα δώρα. Και μετά ομιλάει και για τις θυσίες τις πνευματικές. Ποιες είναι οι θυσίες πνευματικές? Τα δώρα είναι αυτά. Το έλαιον, το πρόσφορο, ο άρτος, ο ίνος, το θυμίαμα, το κερί. Και οι θυσίες πνευματικές είναι ακριβώς η συντετριμένη καρδία, ο πόθος προς τον Θεό, η αίσθηση του παντοδύναμου Θεού ενώπιό μας, η αίσθηση της αδυναμίας μας, της αμαρτωλότητάς μας, ο κόπος μας να αγωνιστούμε, να σταθούμε μπροστά στον Θεό. Έστω και αν το μυαλό μας φεύγει, ταξιδεύει, αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να αγωνιζόμαστε. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε την αρρώστια της προπατορικής πτώσεως, το μυαλό δεσκοπίστηκε, η καρδία μας, αλλά ο αγώνας είναι να το επαναφέρομαι. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, αυτά όλα είναι οι πνευματικές ασκήσεις ενώπιον του Θεού, οι οποίες πρέπει να γίνουν και παρακαλούμε να γίνουν ευπρόσδεκτες από τον Θεό, και με αποτέλεσμα ποιο? Να επισκηνώσει το πνεύμα της χάριτος του Θεού, το αγαθόν εφημάς, το αγαθόν πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, να επισκηνώσει πάνω μας. Γι' αυτό ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία, και για να κοινωνήσουμε, αλλά και για να συμμετάσχουμε σε αυτήν την επιφύτηση, να το πούμε, του Αγίου Πνεύματος. Δεν, γι' αυτό λέμε πολύ, μα είναι ανάγκη να πάω στη λειτουργία, να προσευχηθώ, πάω μια άλλη ώρα που δεν έχει κόσμο. Μας πειράζει ο κόσμος. Μας φτύει ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνω ότι πρέπει μου, σου φτύει ο κόσμος. Λέμε, τι να πάω στην εκκλησία, όλοι θα κοιτάζουν εμένα. Μα τόσο σπουδαίο γεγονός είσαι δηλαδή, που μόλις μπει στην εκκλησία 5.000 άνθρωποι θα κοιτάξουν εσένα. Δηλαδή, τι εντύπωση έχεις περί του εαυτού σου? Ότι είσαι κανένα διαστημόπλιο και όπου εμφανιστείς όλοι κοιτάζουν πάνω σε σένα? Ποιος σε λαμβάνει υπόψη, καημένε? Και αν μπήκες και αν βγήκες. Φανταστείτε δηλαδή εγωισμό. Πριν πούμε στην εκκλησία, μην ταπεινωθούμε. Δηλαδή, δεν πάω εκκλησία, λέω, διότι εκείνοι αντί να προσεύχονται, κοιτάζουν εμένα. Και όλο εγώ είμαι και παπάς, μπαίνω, βγαίνω, κανείς δεν κοιτάζει εμένα. Εσένα πού ήταν τώρα τόσοι όλοι? Άντε να σε είδαν εκείνοι που κοντά στην πόρτα. Δηλαδή, δυνατόν να σε είδε όλος ο κόσμος? Είναι πλάνη, είναι πλάνη του νου τους. Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλος ο εγωισμός που νομίζουμε ότι είμαστε τόσο αξιοσημείωτα όντα που όπου εμφανιστούμε όλοι κοιτάζουν εμάς. Ενώ όπως έλεγαν και οι πατέρες, ποιος σε λογαριάζει αν υπάρχεις, έλεγε ένας σαββάς, και ποιος σε λογαριάζει αν υπάρχεις καν, και πάτσαξε μόνεσαι κι εσύ μεταξύ των ανθρώπων. Όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος και να τον κοιτάζουν και να μην τον κοιτάζουν, δεν αισθάνεται τίποτα. Παίρνει σε μια γωνιά και ούτε βλέπει άλλους. Τόσα χρόνια εμείς δεν είδαμε κανέναν, ούτε να μας κοιτάξει, ούτε να μας σχολιάσει, ούτε τι ρούχα φοράμε, ούτε τίποτα. Πώς αυτοί που πάνε μια φορά τον χρόνο αμέσως τους κάνουν? Σημαίνει ότι υπάρχει διάθεση τέτοια λοιπόν. Το πνεύμα το αγαθό, το οποίο επισκηνώνει στους ανθρώπους που εισέρχονται στον ναό του Θεού, δίνει και τα χαρίσματα, τα αγαθά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και ακόμα να επισκηνώνει στα δώρα, τα οποία από σκέτο ψωμί και σκέτο κρασί τα θεώνει και τα μεταβάλλει σε αληθινόν και πραγματικό σώμα και αίμα του Χριστού, το οποίο δίδεται σε μας. Και το πνεύμα αυτό επιφυτά και κατασκηνώνει και επισκηνώνει εις όλων των λαών του Θεού που βρίσκεται εις την Θεία Λειτουργία. Έτσι τελειώνει αυτή η ευχή της προσκομιδής, την οποία ο ιερέας, με την οποία προσεύχεται ο ιερέας μυστικός ενώπιον του Θεού, έχοντας αυτόν το χάρισμα της ιεροσύνης, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τις αμαρτίες του. Άλλον οι αμαρτίες του οι προσωπικές και άλλον το χάρισμα της ιεροσύνης. Όταν βρίσκεται ενώπιον του θυσιαστηρίου της Αγίας Τραπέζης, δεν είναι ο άνθρωπος, ο Μάριος, ο Αθανάσιος, ο Γεώργιος κτλ. Είναι ο ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Και ο ιερεύς του Θεού του Υψίστου λειτουργεί για τις χάρτες του Αγίου Πνεύματος. Οι αμαρτίες αφορούν τον άνθρωπο. Τα μυστήρια αφορούν την ιεροσύνη. Έτσι λοιπόν, το ένα δεν εμποδίζει το άλλο. Μπορεί ένας ιερός να πάει στην κόλαση, όμως όσα μυστήρια τελεί και όσες προσευχές πει, είναι έγκυρες, είναι δυναμωμένες, έχουν χάρη λόγω της χειροτονίας της ιεροσύνης του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, εδώ τελειώνουμε για σήμερα αυτήν τη μελέτη της προσευχής. Να σας πω πότε θα είναι η επόμενη φορά. Η επόμενη φορά θα είναι στις 22 Ιανουαρίου Η μέρα την Τετάρτη και την Ιανουάρα περιμένετε, κάναμε προσευχή, παρακαλώ και είστε να κινηθείτε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθείτε εφ' ημάς, το φως του προσώπου σου είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ και καλή χρονιά.